dan komen we nu bij het laatste thema. Geweld tegen vrouwen. En ik ga geen cijfers op jullie afvuren, want we kennen ze. We weten hoe verschrikkelijk het is. Wel wil ik jullie meegeven wat we hiervoor ook al zeiden. You are not alone. Je bent echt niet alleen. Iemand die zich dagelijks bezighoudt met het creëren van veiligheid voor iedereen en voor meer bewustzijn over seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag is onze volgende en laatste spreekster. Mag ik een heel warm welkom voor oprichter van de Safe Space Club, Sarah Alawi. APPLAUS.